Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Piątek, 26 lipca, minęła piąta. Trójkowy budzik. My music is my song. With my daughters, my words. The source is somewhere higher. Please don't ask me. I'm just a child now. Witamy Państwa bardzo serdecznie i składamy najlepsze życzenia. A jeśli chodzi o przysłowia na tej Anki, pan Jacek prosi, żeby nie przypominać. No ale przypominamy tym być może co bardziej zapominalskim, by w ciągu dnia złożyć najlepsze życzenia albo przekazać od redakcji Budzika. Dziś Anny, Hanny, Grażyny, Joachima, także Mirosławy, o czym mówiliśmy przed godziną piątą. Według kalendarza majów dziś nowy rok. Piątek, 26 lipca. Słońce obudziło się. No obudziło się 20 minut temu. Zajdzie chwilkę przed 21. Dzień potrwa niecałe 16 godzin. To ten dzień dla niektórych upragniony, wyśniony, wymarzony, kiedy to zaczyna się urlop właśnie. A wśród takich szczęśliwców między innymi Państwo Kasia i Pan Piotr, którzy to serdeczne pozdrowienia z właśnie rozpoczętych wakacji. Siedząc na lotnisku w Katowicach, czekamy na samolot, który zabierze nas na słoneczną wyspę Rodos. Ale to też udanych wakacji życzymy, fantastycznego czasu, ale to też pamiętamy o tych wszystkich, którzy gdzieś niedaleko domu nie muszą jakoś specjalnie jechać, lecieć, by znaleźć się na Rodos. Rodzinne ogródki działkowe otoczone siatką. Robi wrażenie to opowiedzenie. A i też chyba sami działkowcy tak też się tytułują. ku uciesze wszystkich. I co najważniejsze, by każdy znalazł właśnie to swoje wymarzone miejsce w spędzeniu wakacji czy urlopu. Ważne ten uśmiech, szczęście czy zadowolenie, jakkolwiek sobie to nazwiemy. 5 minut po godzinie 5. Pan synoptyk też chyba zadowolony, tak mniemam. Bo już przekonuje, że ciepło, ciepło i cieplej będzie. No to z jednej strony. A gdy spojrzymy nie tylko okiem działkowców, rolników, susza i w wielu miejscach te opady przydałyby się, by wyrównał się poziom rzek do tej normy właściwego. Słyszałem ostatnio, jeden z synoptyków mówił, że musiałoby padać. Nie lać, a padać nieprzerwanie przez 2, najlepiej 3 tygodnie. Na razie się nie zanosi. Choć pozostajemy w powietrzu polarnym morskim, to na wschodzie i gorącym zwrotnikowym na zachodzie przyniesie to dynamiczną pogodę. A to oznacza, że na zachodzie kraju dziś pogodnie, w pozostałych regionach też słonecznie, ale będzie się chmurzyć i przelotnie padać. Do tego na wschodzie możliwe burze. Również z gradem. No to nie o takie opady nam chodzi. Najwięcej opadów dziś w Bieszczadach. A wiatr północno-wschodni, słaby i umiarkowany, nad morzem porywisty. W czasie burz również wiatr w porywach do 70 km na godzinę. Ciśnienie powoli spada, a w południe w Warszawie wyniesie 1000 hektopaskali. A na termometrach dziś, no kto by się zakładał albo z panem synoptykiem grał w 1000, to z pewnością by przegrał, bo sprawdzają się te prognozy z początku tygodnia, że w drugiej połowie tego tygodnia, konkretnie pod koniec tygodnia, a konkretnie słyszałem, że w piątek rzeczywiście 30 i więcej w większości regionów. To dziś na termometrach, ale najniższa temperatura nad samym morzem, tam około 26 stopni, na Suwalszczyźnie, na wschodzie 27, podobnie w Bieszczadach, no ale już w centralnej części kraju, im bardziej na zachód, tym wyższa temperatura, 30 i więcej. Na Mazowszu 30, podobnie na Górnym Śląsku oraz lokalnie w Kujawsko-Pomorskiem, ale już na Pomorzu Zachodnim oraz miejscami w zachodniej części województwa śląskiego 32. Najwyższa temperatura w Wielkopolsce, w Lubuskiem, na Dolnym Śląsku i na Opolszczyźnie. Tam dziś nawet na termometrach 2-3. A nie wiem, czy z takich upałów jesteśmy zadowoleni, bo i popadać też by mogło. Ale zadowolona z takiego obrotu sprawy jest Marcelina. Lubię, gdy dzień zaczyna się, kolorowe błyski. To poranny klimat, powiedziałbym nawet śniadaniowy. 11 minut po godzinie 5. Wczoraj wielką radość sprawiliśmy górnikom z Górniczej Hutniczej Orkiestry Dęty. Zresztą zadowoleni nie tylko górnicy i dziś także podsyłają sygnał, meldując się na budzikowej liście w drodze na pierwszą zmianę. Jeszcze tylko sobota, niedziela w pracy i weekend. Górnicy z Bogdanki. Szczęść Boże. Sygnał od pana Michała. Za oknem 20 w południowych Indiach. Pogoda idealna. Zapraszamy. To od pana Michała. 20? Powiedziałbym tylko, ale podejrzewam, że ta wilgotność mogłaby być tą zabijającą i decydującą wartością dziś o poranku. Na wsi mazurskiej niezmiennie ciepło i niezmiennie dużo owoców. Pyszota. Teraz królują papierówki. Słodziutkie, że ucieszy się z każdego uśmiechu za te właśnie dobroci natury. Pani Kasia, nasza wiejska korespondentka. No i jeszcze sygnał z okolic Piotrkowa Trybunalskiego. Całe 20 stopni na liczniku. A tak na marginesie, dziś w nocy koleżanka przysłała mi coś takiego. Nie wiem, czy redaktorka, ten fakt jest znany. U mnie wywołało spore zdziwienie i uśmiech. To od pana Sebastiana z Nowego Dworu Mazowieckiego z dokumentacją fotograficzną. Tak, tak. Chodzi o niecodzienną interwencję strażaków w powiecie Płoń. W Sochocinie zastano krowę na dachu budynku. Ta akcja sprowadzenia zwierzęcia z dachu zajęła 2 godziny. No, takie rzeczy. Wydawać by się mogło coś nieprawdopodobnego. Sezon ogórkowy, kto by pomyślał, krowa na dachu. Ale rzeczywiście tak to było. Bardzo dziękuję również i za takie wakacyjne informacje. Zdaje się, że chyba w serwisach Trójki albo gdzieś w telewizorni o tym również słyszałem. 13 minut po godzinie 5. Zapowiedzi tego, o czym dziś będziemy mówić. O 13:00 w Świnoujściu zostanie odebrany pierwszy transport amerykańskiego gazu skroplonego w ramach wieloletniego kontraktu. To 65. dostawa LNG do Polski od momentu powstania gazoportu, a w trakcie 24-letniej umowy amerykańska firma ma dostarczyć Polski w sumie 39 miliardów metrów sześciennych gazu ziemskiego. Dziś w Świnoujściu pojawią się przedstawiciele rządu oraz ambasady Stanów Zjednoczonych. Wystawa archiwalnych zdjęć stolicy zainauguruje dziś oficjalne obchody 75. rocznicy Powstania Warszawskiego. Ekspozycja Utrwalone. Miasto, wojna, miłość. Przedstawia warszawskie fotografie Tadeusza Bukowskiego z lat 1935-55. Wernisaż wystawy odbędzie się o 18:00 w Fotoplastikonie w warszawskim. Tę wystawę będzie można oglądać do 3 października. No a wieczorem po 20:00 kolejna odsłona kameralnych spotkań z muzyką i artystami z całego świata. Scena Szpilmana, jedynka live. Nie mówiłem przed 5:00, ale prezentowaliśmy już to fantastyczne nagranie z historii muzyki polskiego rocka. A dziś wieczorem w studiu Polskiego Radia imienia Władysława Szpilmana z okazji 40-lecia zespołu i 35-lecia wydania pierwszej płyty wystąpi Krzysztof Jary Jaryczewski, współzałożyciel i pierwszy wokalista oddziału zamkniętego. Artysta obecnie jest liderem grupy Jary Oddział Zamknięty. To dziś na scenie Szpilmana jedynka live po godzinie 20:00. Zapraszamy w imieniu koleżanek, kolegów z radiowej jedynki. A u nas, prócz państwa porannej korespondencji, prócz sygnalistów, także muzyka z trójkowym znakiem skuteczności budzenia, to raz, a dwa z listy przebojów Trójki. To niezmiennie zachęcam. Kolejne wydanie 1956 listy dziś po 19:00. Już takie bym powiedział wakacyjne, choć nie wyjazdowe, ale też z pewnością będzie się działo. Zachęcamy do głosowania. Każdy może odnaleźć swoje propozycje, nie tylko w tym podstawowym zestawie 30 utworów, ale także w Szczęśliwej 13 czy w Poczekalni. Ostatnio na miejscu 41. Grzegorz Turnał i Maria Rumińska. Utwór zatytułowany Mija. Mija, mija, mija.

the type. They got drunk, they got guns, and yes, they wanna fight. And they see a young couple having a time that's good. And the Eagles wanna test the brother's manhood. So they came to test speech cause of my heritage. And the loud, bright colors that I wear. I was a target cause I'm a fashion misfit. And the outfit that I'm wearing, brother's dissonant. While I stay calm and pray the niggas leave me be. But they squeeze the parts of my date's anatomy. Why, Lord, your brothers have to drill me? Cause if I stop to hit this man, they'll have to kill me. Like killing Africans, but he wouldn't stop, and I ain't Ice Cube. But I had to take the brother out for being rude. Hey! And like I said before, I was mad about it. It took three or four cops to pull me off they of him. Off but of that's him. The story, y'all, story, of a black man acting like a nigga stomp by an African. Arrested Development w muzycznym trójkowym kalendarzu to na otwarcie dzisiejszego świata dat. A to dlatego, że 52 lata temu urodził się DJ Headliner Tim Bunwell, rocznik 67. 22,5 minuty po godzinie 5. Przypominamy pozostałe wybrane wydarzenia z historii. I tak w 1400 roku król Władysław Jagiełło zainaugurował działalność Akademii Krakowskiej. Przypomnijmy to od 1815 roku, oczywiście Uniwersytet Jagielloński. 163 lata temu urodził się George Bernard Shaw, brytyjski dramatopisarz, krytyk i publicysta, w 1925 roku uhonorowany Literacką Nagrodą Nobla. 144 lata temu urodził się Carl Gustav Jung, szwajcarski psycholog, twórca psychologii analitycznej. Zmarł w 1961 roku. W 1959, a więc równo 60 lat temu, w Czeladzi oddano do użytku pierwszą szkołę tysiąclatkę. 48 lat temu w przestrzeń kosmiczną wystartował amerykański statek kosmiczny Apollo 15. Wówczas na statku znalazła się trzyosobowa załoga oraz pojazd księżycowy. Przypomnijmy, że właśnie 30 lipca 1971 roku astronauci wylądowali na Księżycu. Przebywali 67 godzin. Apollo 15, 48 lat temu. Równo 40 lat temu zmarł Stefan Wiechecki. Wiech, pisarz, sławę zyskał dzięki felietonom pisanym w Gwarze Warszawskiej i publikowanych w prasie stołecznej. 35 lat temu zmarł George Horace Gallup, amerykański socjolog, statystyk, prekursor badań opinii publicznej, założyciel i dyrektor American Institute of Public Opinion, jednego z najbardziej znanych na świecie ośrodków badania opinii publicznej. 35 lat temu zmarł George Horace Gallup. A w muzycznym kalendarzu także sięgamy do list przebojów. I tak, jak w tym tygodniu już kilkukrotnie mówiłem, tak brzmiało radio, tak grało radio w 1997 roku. Puff Daddy, Faith Evans po trzech tygodniach, wówczas w 1997 roku wrócili na pierwsze miejsce zestawienia brytyjskich singli z utworem I'll Be Missing You. Tak radio grało 22 lata temu. Notorious, they got to know that life ain't always what it seemed to be. Words can't express what you mean to me. Even though you're gone, we still a team. Through your family, I'll fulfill your dreams. In the future, can't wait to see if you open up the gates for me. Reminisce sometime, the night they took my friend. Try to black it out, but it plays again. When it's real, feelings hard to conceal. Can't imagine all the pain I feel. Give anything to hear half your breath. I know you're still living your life after death. Us while we pray for you. Every day we pray for you. Till the day we meet again. In my heart is where I keep you, friend. Memories give me the strength I need to proceed. Strength I need to believe. My thoughts big, I just can't define. Wish I could turn back the hands of time. Us in the six, shop for new clothes and kicks. You and me taking flicks, making hits. Stages they receive you on. Still can't believe you're gone. Give anything to hear half your breath. I know you're still living your life after death. Fate Evans, wspomnienie wakacji roku 1997, kiedy to nagranie było na szczycie list przebojów. Zleciało jak nic, a to było 22 lata temu. Dokładnie 30 lat temu poszedłem pierwszy raz do pracy, napisał pan Sławek z Jastrzębia-Zdroju, a dziś rozpoczynam naprawdę zasłużony urlop nad pięknym polskim morzem. No, mam nadzieję, panie Sławko, że to nie pierwszy urlop po 30 latach ciężkiej pracy. Wielkopolska, okolice Kościana, 24 stopnie, niebo bez jednej chmury. Wszystkiego, co najlepsze, kierowca busa na co dzień, kierowca osobowego, rodzinnego mobilka w drodze do pracy. Zazwyczaj o tej właśnie porze. No a dziś meldunek z nad właściwie takiej granicy polskiego morza i urlopu. Wszystkiego najlepszego, szerokiej, bezpiecznej drogi życzymy. Za moment prognoza pogody, ale wcześniej jeszcze informacja od pana Michała uzupełniająca, bo mówiłem o tej wilgotności. Pan Michał informuje, że w indyjskim interiorze nie ma problemu wilgotności powietrza, więc znowu ponawiam zaproszenie do ucieczki od upałów i przyjazdu do Indii. To od pana Michała. No, gdyby ktoś nie miał pomysłu na urlop, to z pewnością nasz wierny słuchacz jest rad przyjąć kogoś z budzikowej rodziny. Pan Marcin z lotniczymi pozdrowieniami z Gdańska kłania się nisko. Już za chwilę nocna zmiana dobiegnie końca. No i te pogodowe informacje m.in. od pana Marka. W Nottingham fala upałów nadciągnęła wczoraj nad Wyspy Brytyjskie. W wielu miejscach padły rekordy ciepła. Na moim termometrze w Nottingham słupek rtęci dotarł do 37 kreski. Mam swój rekord. To informacja od pana Marka. Jeszcze z Wysp Brytyjskich od pana Piotra. W Harrogate był wczoraj najgorętszy dzień w roku. 31 stopni. Chociaż wciąż trwa najgorętsza noc. 21 stopni. Na szczęście dziś wszystko wraca do normy i temperatura ma wynieść maksymalnie 24 stopnie w ciągu dnia. A jakkolwiek to zabrzmi, z gorącymi pozdrowieniami z Wysp Brytyjskich od pana Piotra. Serdecznie dziękujemy. No i już po 5.30 sprawdzamy, cóż tam w pogodzie. Pozostajemy w powietrzu polarnym, morskim na wschodzie i gorącym zwrotnikowym na zachodzie kraju. A dziś właśnie na zachodzie słonecznie, w pozostałych regionach też pogodnie, ale może się chmurzyć i przelotnie padać. Na wschodzie możliwe burze, lokalnie także z gradem. Najwięcej opadów dziś w Bieszczadach. Wiatr północno-wschodni, słaby i umiarkowany nad morzem, porywisty w czasie burz w porywach do 70 km na godzinę. No i na termometrach dziś to, co obiecywał pan synoptyk od kilku dni. Najniższa temperatura, najniższa, ale przecież nie najchłodniej, 26 stopni nad samym morzem. Na Suwalszczyźnie oraz na Podkarpaciu 27. Im bardziej na zachód, tym 30 i więcej. Już na Mazowszu w ciągu dnia prognozowana temperatura 30. Podobnie na Górnym Śląsku oraz lokalnie na Wybrzeżu. Najwyższa temperatura dziś w Wielkopolsce, w Lubuskiem, na Dolnym Śląsku i na Opolszczyźnie do 33. Trójka. Program trzeci. Nie tylko oczami wyobraźni widziałem pana Wojtka, który wszedł do studia tanecznym krokiem właśnie do nagrania Micka Jaggera Let's Work. No co człowiek będzie siedział w domu, spał, to przyjdzie do roboty. Dzisiejszy jubilat Mick Jagger kończy 76 lat z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. Urodzinowe życzenia także kierujemy do pana Daniela, który zdradził, że słucha Trójki od 3 lat, a dziś w dzień 28 urodzin postanowił się ujawnić. No i to pierwszy sygnał mailowy naszej korespondencji od pana Daniela z Bemowa. Bardzo serdecznie witamy w budzikowej rodzinie. Yeah! I cieszymy się jak dzieci. Za 23 minuty 6. Najlepsze życzenia urodzinowe także, bo dziś równo 70 lat kończy Roger Taylor, perkusista Queen. It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic. One dream, one soul, one prize, one gold, one golden glance of what should be. It's a kind of magic. One shaft of light that shows the way. Oh, Budzikowe kalendarium muzyczne. Get your man. Tell me what your secret is. Tell me please. Can you put my mind at ease? When you're standing in the spotlight with all the girls around, I was wondering how you do it, how you make that sound, guitar man. Tell me what your secret is. Tell me please. Can you put my mind at ease? Your fingers move so swiftly across those silver strings. It looks so nice and easy. How you make it sing, guitar man? Tell me what your secret is. Tell me please. Can you put my mind at ease? Guitar man in a guitar jam, playing low, playing slow, playing loud. Takie to dziś muzyczne zamknięcie naszego kalendarza. W szóstą rocznicę śmierci wspominamy niezwykłego wokalistę, gitarzystę, kompozytora, autora tekstów i producenta muzycznego. W roku 2013 zmarł J.J. Cale. Za kwadrans szósta, jak co dzień o tej porze, od poniedziałku do piątku, a dziś piątek, spotkanie z muzyką country. I Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Country Family to zespół polski złożony z wybitnych muzyków, którzy kiedyś nawet uprawiali jazz, a zaczęli nagrywać troszeczkę folku i country. Oczywiście pod moim wpływem i pod moją namową. Powstała płyta Clementine, wydana w 1979 roku przez firmę polską Vifon. Z tej płyty The Wabash Cannonball, czyli po prostu piosenka mówiąca o tym, że ten ekspres, ten pociąg jest jak kula armatnia. On przejeżdża szybko, szybko, a nawet jeszcze szybciej. Kłania się Roy Acuff, wielki wykonawca premierowego utworu właśnie pod tym tytułem. From the great Atlantic Ocean to the wild Pacific shore, from sunny California to the highest-born Labrador, she's mighty tall and handsome and she's known quite well by home. Did the bow's accommodation on the Wabash Cannonball. Listen to the jingle, to the rumble and a roar, as she glides along the woodland through the hills and by the shore. Hear the mighty rush of the angel, hear that lonesome hobo's call. While traveling through the jungle, lonely Wabash cannonball. This train she runs to Memphis, Mattoon, and Mexico. She rolls through East St. Louis and she never does it slow. As she flies to Colorado, she gives an awful squall. They tell her by her whistle, the Wabash cannonball. Our eastern states are dandies that our people always say. From New York to St. Louis and Chicago, by the way. From the hills of Minnesota where the rippling waters flow. No changes can be taken on the Wabash cannonball. Now here's to Boston Blackie, may his name forever stand, and long to be remembered by the bums throughout the land. His earthly days are over and a curtain round him fall. We'll carry him home to victory on the Wabash cannonball. Listen to the jingle, to the rumble and the roar, as he flies along the woodland through the hills and by the shore. Hear the mighty rush of the engine, hear that lonesome hobo's call. By traveling through the jungle on the Wabash cannonball. To polska grupa Country Family w składzie Roman Goździkowski, który grał na skrzypcach i śpiewał także, Jacek Skubikowski, banjo, mandolina, Tadeusz Gniadek, fortepian, Iza Jastrzębska, śpiew, Grzegorz Żyburtowicz, harmonijka ustna, Ryszard Okoń, gitara i Stanisław Jone, który podgrywał na tubie. W wykonaniu tego zespołu i Marka Śniecia, gitarzysty i banjysty, posłuchajcie znanego ludowego opracowania piosenki Pola kukurydziane wzywają mnie z powrotem. Do domu jadę, tam na amerykańskie południe. Cotton Fields Back Home. When I was a pretty little baby, my mama would rock me in my cradle in the old cotton fields back home. It was down in Louisiana, just about a mile from Texarkana, in the old cotton fields back home. When I was a pretty little baby, mama would rock me in my cradle in the old cotton fields back home. It was down in Louisiana, just about a mile from Texarkana, in the old cotton fields back home. Oh, when the cotton fields get rough, you can be pretty much cut in the old cotton fields back home. Kantrowe granie. Ponownie w poniedziałek przed godziną szóstą. Już teraz polecamy. Na budziku za 8:06. Ach, państwo podpuszczają, żeby redaktorowi Wojtkowi to coś podebrać z koszyka z płytami. Tylko jak ktoś się wygada... I'm gonna need someone to help me. I'm gonna need somebody's hand. I'm gonna need someone to hold me down. I'm gonna need someone to care. I'm gonna rise and shake my body. I'll start pulling out my hair. I'm gonna cover myself with the ashes of you, and nobody's gonna give a damn. Son of a bitch, give me a drink. Będą zagadywać pana Wojtka, albo mi się oberwie, albo uda odłożyć płytę na miejsce. Halina Leszczyńska, Piotr Łodej. Do usłyszenia. Back.